स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने पार्ट को ठीक प्रकार से पूरा करते करते शरीर भी छूट जाए तो तुम्हारा ऊपर उठने का मार्ग खुला हुआ है, कोई रोक नहीं सकता। पर परधर्म भयावह, पर धर्म जो है वह भय भी नहीं, चाहे वह बहुत अच्छा प्रतीत होने वाला हो, उसका परिणाम जो है वह भय। सन्यासी को अपने में निश्चित रहना चाहिए और गृहस्थ को अपने में निश्चित रहना चाहिए। अपनी अपनी जगह जो है व्यक्ति ठीक निश्चित है तो सब व्यवस्था ठीक चल रही है, और अपने अपने जगह निश्चित नहीं है तो सब व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इसलिए कहते हैं पर धर्मो भयावह, वो तो भय ले आने वाला है, आगे जो है वो भय उत्पन्न करने वाला होगा। इसको जरा टीका में हम लोग देखें, पहले थोड़ी भाष्य में लिखिए, भाष्य में जो तत्र से भाष्य शुरू होता है उसके विषय में टीका है। राग द्वेषयो श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षत्वं प्रतिपादयितुं परमतोपन्यास द्वारा समनंतर श्लोकम अवतारय। कहा राग और द्वेष यही क्या है, श्रेय मार्ग के प्रतिपक्षी हैं। यानी श्रेय मार्ग से हटाने वाले कौन है हमको, राग। श्रेय मार्ग में चलना स्वाभाविक हो जाए यदि राग द्वेष जो है न हो। देखिए राग द्वेष न हो तो सत्य बोलना ये स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि झूठ तो किसी निमित्त से बोलेंगे, झूठ के लिए तो निमित्त चाहिए, और वह निमित्त राग के जगत में राग द्वेष होने से ही होगा, दूसरा कोई कारण नहीं है। आज झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप, सत्य बोलेंगे। तो राग द्वेष जो है यही श्रेय मार्ग में प्रतिबंध प्रतिबंध करने वाले होते हैं। राग द्वेष न हो जिसके अंदर तो वह स्वाभाविक ही उत्तम ही होगा, खराब नहीं। तो श्रेय मार्ग प्रतिपक्षत्वं प्रकटयितुं, इसको प्रकट करने के लिए परमता उपन्यास द्वारा समनंतर श्लोकम अवतार्य। परमत उपन्यास के द्वारा, परमतोपन्यास, परमत उपन्यास के द्वारा अगले श्लोक का अवतरण करते हैं। क्या है परमत, तो तत्र राग द्वेष प्रयुक्तो मन्यते, यही सबसे बड़ी कठिनाई होती है शास्त्र के अर्थ करने में, कठिनाई यही होती है। एक हमारे पास जो है भाष्य था, हमने कहा कि ये पुस्तक है, स्वामी कृष्णानंद जी से कहा कि ये अच्छा प्रयास किया है, कहा किसने लिखा है, हमने कहा उसको क्या करेंगे किसने लिखा, कहा नहीं पहले ही देखना पड़ता है ना किस गद्दी पर बैठ करके बोल रहा है, किस गद्दी पर बैठ करके बोल रहा है, उस गद्दी से बाहर तो बोल नहीं सकता, एक गद्दी के प्रति राग हो जाए तो उस गद्दी से बाहर तो नहीं जा सकता, वही बोलेगा तो शास्त्र का सवार खींच करके वही ले आएगा, उसी गद्दी के अनुकूल ले आएगा शास्त्र का। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं राग द्वेष जहाँ है तो राग प्रयुक्त पुरुष शास्त्रार्थम अपि अन्यथा मन्यते, तो शास्त्र के अर्थ को अपने राग द्वेष के अनुसार जो है व्याख्यान करता है, उसको शास्त्र का अर्थ वही दिखता है, क्योंकि वही वो शास्त्र के अर्थ को ले जाना चाहता है, इसे निष्पक्ष भाव से नहीं कर सकता। जैसे न्यायाधीश तभी तक निष्पक्ष रहता है जब तक सामने के व्यक्ति में उसको राग द्वेष न उत्पन्न हो। और ये भी आ गया कि मेरे मामा का लड़का है अभी उसको, और उसको बचाना है, तो वो न्याय कैसे करेगा? न्याय नहीं करेगा। और न्याय के सारे ज्ञान को अपने उसी प्रतिपादन में, बुद्धि तो है ही है उसको, अपने गलत निर्णय के प्रतिपादन में वो अपना कानून का ज्ञान लगा देगा। अभी आजकल तहलका मचा हुआ है, ये अब की एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले किए कि जिसके कारण जो है पूरे भारत में तहलका मच गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है पिछला जो निर्णय किया, हमने तो देखा कि अहमदी जब से जो है वह मुख्य न्यायाधीश हुआ है, मुसलमान हो चाहे कोई हो, पर मैं तो साफ बात कहता हूँ, जब से ये मुख्य न्यायाधीश हुआ है तब से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही न्यायपूर्ण जो है निर्णय किए, उन्होंने बिना भय के निर्णय किए। उन्होंने निर्णय ये दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हिंदुत्व शब्द का, हिंदुत्व शब्द सांप्रदायिक नहीं, हिंदू हिंदू कोई मजहब नहीं, हिंदुत्व का अर्थ ये है कि विभिन्न प्रकार के मजहबों के देश का आभा, क्योंकि हिंदू परंपरा में विभिन्न प्रकार की पूजा होती है, विभिन्न प्रकार के लोग रहे हैं, विभिन्न प्रकार से अपनी उपासना करते हैं, विभिन्न प्रकार अपना मत व्यक्त करते हैं, ऐसी परंपरा का नाम हिंदुत्व है। ने कह दिया कि ऐसी परंपरा का नाम हिंदू, और उसने स्पष्ट जो है दिखा दिया कि जब संविधान अपने यहाँ का बना तो उसके जो है अंतिम पृष्ठ जो है वह लिखा हुआ है, परंपरा लिखी हुई है, वो तो परंपरा राम से लिखी हुई है, राम जो है राम कृष्ण शिव तीन शब्द उसमें, राम कृष्ण शिव नानक अकबर शिवाजी, ऐसे जो है एक परंपरा उसमें दी हुई कि इस हिंदुत्व परंपरा में ये आदर्श है। तो हिंदुत्व शब्द जो है वह कोई संप्रदाय वाचक नहीं। अब ये जो निर्णय दे दिया तो इसको लेकर के मार, जो अभी अभी तक संप्रदाय जो है वह हिंदू कहना अपराध मान करके हिंदू को सांप्रदायिक बोलने वाले, अब वो सबका जो है वह तहलका मचा हुआ है कि तो बड़ा भाई ये गलत निर्णय दे रही है सुप्रीम कोर्ट, उसने प्रमाण सही किया तो न्याय न्यायाधीश ने निर्णय दिया प्रमाणिक निर्णय देकर के जो है उसने कहा था कि जो है वो उसके ऊपर केस ही था, वहां का मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र का ही थे, इसके विरुद्ध में हो जाता तब तो वहां की गवर्नमेंट ही चली गई थी। उन्होंने कहा था, यही कहा था कि मैं जो है ये भी जो है हमारी पार्टी जीत जाती है तो हिंदू राष्ट्र जो है वह बने। उसने कहा कि हिंदू राष्ट्र जो है ये इतना कहना सांप्रदायिक शब्द नहीं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में उन्हें शिवाय कई लोगों का उदाहरण दिया कि हिंदू राष्ट्र के जो राजा हुए हैं उसमें जो है कोई मुसलमान है कोई, सब अपने अपने धर्म के अनुसार उपासना करते हैं, उसको कोई विरोध नहीं है, इसलिए हिंदू राष्ट्र शब्द जो है ये सांप्रदायिक शब्द है। ये देखो ताल, तो जो इसका गलत अर्थ करके रखे थे अभी तक, धर्म निरपेक्ष शब्द जो जो इसमें आता है संविधान में, उसका जो गलत अर्थ करके रखे थे और उसके कारण जो है वह मुसलमानों के जो का अनुगमन करके वोट की राजनीति चला रहे थे, उनको तो धक्का लगेगा ही। तो ये राग देश जो है शास्त्र के अधिको संविधान का अर्थ है, उसने कहा हिंदू शब्द जो संविधान में है वह संविधान कोई जाति तरक नहीं है, तो उसमें सिख भी है, उसमें सब है, सब उसके अंदर है, उसमें अलग है ही नहीं, इसलिए हिंदू शब्द सांप्रदायिक नहीं हो सकता। लेकिन जब राग द्वेषात्मक जो है वृत्ति हो जाती है तो शास्त्र, अब देखो वही संविधान है, उसी संविधान का निर्णय दिया, और उसी संविधान को अपने वोट की राजनीति से इन लोगों ने क्या किया था, उल्टा अर्थ करके रखा था। और भाजपा का मुख्य विषय यही था कि हिंदू माने जो राष्ट्रीय, जो इसको अपना देश मानता है, हिंदू है तो मुख्य धारा में है। तो अब इसको बल मिला, पर इसको लेकर बड़ा आलोचना पेपरों में जो है वो चल रही, कहीं मंडन भी चल रहा है, कोई आलोचना भी चल रही है, ऐसा बड़ा विवाद है। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि रागव द्वेष प्रयुक्त जो व्यक्ति है वो शास्त्र के अर्थ को शास्त्रार्थम अपी शास्त्र के अर्थ को भी अन्यथा मानती है, वह दूसरे प्रकार मान लेता है। थोड़ी सी टीका देखें कि व्यवहार भूमि सप्तम्य अर्थ सप्तमी तत्र तत्र व्यवहार भूमौ सप्तमी माने तत्र माने तत्र व्यवहार भूमौ उस व्यवहार भूमि में शास्त्रार्थस्य अन्यथा प्रतिपत्तिम एव प्रत्याये। और जो शास्त्र के अर्थ को अन्यथा निश्चय कर लेता है इसी को दृढ़ कर, इसी को आपको जो है सत्य बताते हैं कि पर धर्मों की धर्म प्रातनिष्ठे वही थी। देखिए इसी चीज को चलता आजकल लोग जो है, लोग आजकल तो ऐसा भी हो गया सारे में मंदिर बनाने लगते हैं ना, तो कहते तो लोग सांप्रदायिक हमको कह देंगे, तो इसमें जो है वह ये भी रख देना, तो ये भी ईसा की फोटो भी लगा देना, तो जो है वह कुरान की भी लगा देना, तो इसका भी लगा देना, उसका लगा देना जी, नहीं तो लोग हमको संकेत कहेंगे, संकेत कहेंगे। उत्तर को क्या देता है, पर धर्मों की धर्मत्वा। अरे भाई पर धर्म क्यों नहीं करना चाहिए, नमाज क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी धर्म है, वो तो धर्म है ना, धर्म तो अनुष्ठी है, धर्म है इसलिए उसका अनुष्ठान करना चाहिए, उसका अनुष्ठान करने से लाभ होगा हानि क्या होगी। ये तर्क, ये राजद देश प्रयुक्त तर्क, तो ऐसा तर्क करते हैं कि धर्म तो अनुष्ठी है वो पर धर्म की, धर्म का जो अनुष्ठान करना चाहिए वह धर्म तत्व। आजकल जाते हैं ना लोग मस्जिद में भी जाते, मजार में भी जाते, चादर उड़ा आते हैं, तो यहाँ भी जाएंगे तो वहां भी जाएंगे तो उसमें भी चले जाएंगे, भाई वो क्या धर्म है, भगवान कहते हैं इसे तो सारी व्यवस्था, सारे व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी इसमें। वो तो जो ऐसे ही कहेगी कि जो है वह दूसरा पति भी जो है अपने लिए पूजा करने योग्य है, क्यों पति का तो वही पति, पुरुष कहने लगेगा दूसरी स्त्री से प्रेम जो है करना चाहिए, क्यों स्त्री का तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, नियंत्रण फिर खत्म हो जाएगा। तुम सद्भाव सत्य प्रति रखो, किसी से द्वेष मत रखो, पर तुम्हारी जहां निष्ठा है वही निष्ठा तुम पर रखनी पड़ेगी, उपासना वही बनेगी, दूसरे जगह नहीं बनेगी, जो गुरु है वहीं पर उपासना बनेगी, ज्ञान सब जगह से सीखो पर वहीं से मिल रहा है तुम, इसे कोई मतलब नहीं, दूसरी जगह से नहीं मिलता है। तो दादाशत वो ठीक नहीं, उसी को कहा दादाशत पर थोड़ी सी टीका है, स्वधर्म वद इति अपरार्थ। ये जो कहा ना दूसरा तो मैंने स्वाद, वो जो पर धर्मों की अनुष्ठेय एव धर्मत्वात् स्वधर्म व, ऐसा लगा दृष्टांत भी होना चाहिए ना अनुमान में, स्वधर्म ऐसे स्वधर्म जो है अनुष्ठान करने से लाभ देता है, ऐसे पर धर्म भी देगा। इसी को टीकाकार कहते हैं स्वधर्मवत इति इति अपी है, वो जो अपी था धर्मोपी अपी से उदृष्टा, यानी पर धर्मोपी स्वधर्मवत धर्मत्वत अनुष्ठी, धर्मत्वत हेतु हो गया और स्वधर्म जो है दृष्टान्त हो गया और पर धर्म जो है वह साध्य हो गया, अनुष्ठान साध्य हो गया। पक्ष में अनुमान दूषयन उत्तर तेन श्लोकम उत्थापय, इस अनुमान में दूषण देते हुए उसके उत्तर के रूप में उत्तर तेन माने उत्तर के रूप में श्लोकम उत्थापय, श्लोक को उत्थित करते हैं कि श्रेयान तद असत श्रेयान स्वधर्मो विधि। श्रेयान का अर्थ कर दिया प्रशस्य कर स्वधर्मो स्वधर्म, अपना जो निर्धारित धर्म है किसके द्वारा निर्धारित, शास्त्र के द्वारा निर्धारित, शास्त्र के द्वारा निर्धारित जो स्वधर्म है वह तो विगुणोपी विगत गुणोपी अनुष्ठीयमान, वह भले ही जो है वह लोक में बहुत उत्कृष्ट न मालूम हो, वह पाठ उत्कृष्ट नहीं मालूम हो तो भी विगत गुण वाला होने पर भी अनुष्ठीय मान, यदि उसका अनुष्ठान किया जाता है तो पर धर्मात् स्व अनुष्ठिता सद्गुणेन संपादित आता है, बड़े सद्गुणता से संपादित जो पर धर्म है उस धर्म से भी क्या है कि वह जो है श्रेय प्रशस्यतर, श्रेयान माने प्रशस्यतर, उसके साथ में ले जाएगा तो यहाँ तक वह पीछे के साथ चला जाएगा कि सद्गुणिया सद्गुणेन संपादिता पर धर्मात् विगत गुणों की अनुष्ठीयमान स्वधर्म श्रेयान, थोड़ी सी टीका देखिए, क्षात्र धर्मात् युद्धात् दुह अनुष्ठानात् परित्राट धर्मस्य भिक्षासनादि लक्षणस्य सुअनुष्ठीयतयापि कर्तव्यत्वं प्राप्त। अर्जुन यदि कहे कि क्षत्रिय का जो धर्म है ना, यह युद्ध जो धर्म है ये तो जो है बड़ा कठिन, इसका अनुष्ठान करना, किसी का गला काटना मारना, ये सब जो क्षत्रिय का धर्म है ये ऐसा है कि दुह अनुष्ठान, इसका अनुष्ठान बड़े दुख से होता है, इसलिए सन्यासी का धर्म ठीक है। अरे भूख लगी भिक्षा कर लिया गृहस्थों के घर में, पानी पी लिया, गृहस्थ हाथ भी जोड़ेगा, आइए महाराज हमारे यहाँ भिक्षा कर लीजिए, कहाँ जाना है आपको वहां पर ठहरे, चलिए गाड़ी से पहुंचा देते हैं। देखो गाड़ी खरीदनी नहीं पड़ी, गाड़ी को बैठने के लिए पहले मिल गया, गाड़ी को बैठने के लिए पहले मिल गया, न जो है कोई पेट्रोल की जरूरत है किसी की, भाई पहुंचा जाते हैं। महाराज मैं धन्य हो गया जो है आज हमारे यहाँ भिक्षा आती है, इसमें जो है वह अच्छा मालूम हो रहा है उनको, अच्छा हाँ लड़ाई करना बताओ जो है उसका भला काटना, उसका भला काटना, इसी कहा कि दुरनुष्ठिना इस जो छात्र धर्मात युद्धात ये कैसा है दुह अनुष्ठान अनुष्ठानात, ये किसका विशेषण है दुह अनुष्ठानात युद्ध का, ऐसा जो युद्ध से परिप्राट धर्म से परिप्राट सन्यासी का धर्म है, क्या धर्म है भिक्षा सनादि लक्षण से भूख लगी भिक्षा कर लिया पानी पी लिया अपने पड़े कोई मतलब ही नहीं है, संध्योपासन नहीं किया तो भी तो आपके संध्योपासन तो नहीं है, संध्योपासन का भी कोई बंधन नहीं है, यज्ञ आदि का अग्निहोत्र आदि का भी कोई बंधन नहीं है, बड़े है तो सुअनुष्ठेयतया कर्तव्यत्वं प्राप्तं, इसलिए वो सुखेन अनुष्ठेय है, सन्यासी धर्म जो है सुखेन अनुष्ठेय, मालूम ऐसा होता है पर सन्यासी होने पर तो पता लगता है सुखेन अनुष्ठेय है कि दुखेन अनुष्ठेय, गृहस्थ को लगता है कि साधु को बड़ा अच्छा है और कोई कामें नहीं करना पड़ता, मुक्ति है तो सुअनिष्ठ कर तद्यतंत्रात्म अजी ने कहा फिर तो वह अच्छा है, वही करना चाहिए, हमको क्यों लड़ाई में आप लगा ले रहे हैं, झूठ है झूठे क्यों आप लड़ाई में लगा रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अब तो जो है वो आप आज्ञा दे दीजिए तो हम अब इस्तीफा देकर सर्विस छोड़ दीजिए। बड़ा कठिनाई है इसमें, बहुत कठिनता है, तो उसको करना पड़ता है ना। और सोचते हैं कि शायद अपना जो है वह अभी मेरे पास एक पत्र है, उसमें सब लिखा हुआ है, मेरी आयु इतनी है, मेरी पत्नी की आयु इतनी है, एक लड़का है उसकी आयु 3.5 वर्ष की है, एक लड़की है उसकी आयु 1 वर्ष की है और हमारी पत्नी की आयु 30 वर्ष की है। मैं वेदांत का अध्ययन करना चाहता तो आज के यहाँ का क्या नियम है, आप जो है हमको आज्ञा दीजिए तो मैं वहाँ पर कितने दिन में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, उतनी छुट्टी लेनी पड़ेगी, कितने दिन में वेदांत का कोर्स पूरा हो जाएगा उसको आप पत्र। तो और कहा कि ऐसे ने सिफारिश भी उसमें लगा दी कि मैं स्वामी परमानंद जी महाराज का शिष्य हूँ, तो मैंने उनसे कहा था वेदांत पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी के पास तो सिफारिश भी है, महात्मा की सिफारिश भी है, इससे आपको पढ़ाना होगा। तो सारे विवरण से पत्र आए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुअनुष्ठी कर्तव्य प्राप्तम। अर्जुन ने कहा कि ये आप क्यों रोकते, वो अपने को बहुत अच्छा लग रहा है, ये लड़ाई लड़ाई अपने को ठीक नहीं। तो कह दिया नहीं, यही श्रेयान विगुण भी जो है तुम्हारा जो लड़ाई करने वाला धर्म है यही श्रेष्ठ है, जो भी तुमको दिख रहा है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि बड़े सरलता से अनुष्ठान हो जाएगा, उसी ये श्रेष्ठ है। उक्ति अर्थे प्रश्न पूर्वकम् इयादि। अच्छा, स्वधर्मे स्थितस्य निधनं मरणं अपि। अपने धर्म में जो स्थित है लड़ाई करते करते करते करते तो मर भी गए तो क्या बिगड़ा तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण होगा अकल्याण नहीं होगा, नहीं कल्याण तो कश्चित दुर्गति में पाते कश्चित, जो शास्त्र के अनुसार चल रहा है उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, इसलिए तुम लड़ाई करते करते मर भी गए तो श्रेय कल्याण हो गया। लेकिन पर घर में स्थित जीविता उससे कल्याण कर, दूसरे का धर्म पालन जैसे मान लो छोड़ के चले गए, अब सन्यासी हो गए तुम तो तुमको लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, कभी तो जीते रह जाओगे और इसमें लड़ाई करने में मर जाओगे, अगर ये मरना उस जीने से अच्छा है। इस लड़ाई से भग करके जो तुम जीना चाहते हो उस जीने से ये मरना श्रेष्ठ है, अपने कर्तव्य पालन करते हुए मर जाना श्रेष्ठ है उस जीने से, अपने कर्तव्य से भग करके जो जीना तुम चाहते हो ना, तो उस जीने से ये मरना तो है श्रेष्ठ है। और कहते ये कैसे जो है वो तो बढ़िया धर्म है, उसका हम पालन करेंगे तो उसी ये कैसे श्रेष्ठ हो जाएगा। उसके अर्थे प्रश्न पूर्वकम हेतु महा, आखिरकार भगवान प्रश्न पूर्वक हेतु बताते, तस्मात पर धर्म हो गया वह, कैसे आप दूसरे धर्म को जो है जो सुंदर ढंग से अनुष्ठान किया जा सकता है, ऐसे पर धर्म से को भयावह कैसे आप कह रहे हैं भय देने वाला। अरे भय देने वाला तो युद्ध हो सकता है, पर जंगल में बैठ करके जो है जप करना तो भय देने वाला नहीं हो सकता है। तो उसका उत्तर देते, अरे भाई वो तुम मनमानी कर्म तुम्हारा हुआ, ये शास्त्रीय कर्म हुआ, शास्त्रीय कर्म स्वर्ग को ले जाने वाला होता है, मनमानी कर्म नरक में ले जाने वाला होता है। तुम्हारे मन को अच्छा लगा वही तुमने किया, तो पर धर्म का अनुष्ठान किया तो तुमने स्वधर्म का परित्याग किया, स्वधर्म का परित्याग करेगा तो शास्त्र का परित्याग करके मन को प्रधान बना दिया तुमने, अब मन को प्रधान बनाएगा तो मन कहाँ ले जाएगा, मन तो नरक में ले जाएगा। तो नरकाद प्राप्ति का हेतु बन जाएगा, नरकाद प्राप्ति का हेतु बन जाएगा। ये भारतीय परंपरा बहुत ही विलक्षण है, इसलिए हमने कहा कि दृष्टि इसमें मुख्य है। तुम किस दृष्टि से जो है प्रवृत्त हो रहे हो, इसमें जो है व्यवहार नहीं मुख्य है, इसमें दृष्टि मुख्य है। न तो चित्त से लालनम, चित्त का लालन इसमें मुख्य नहीं है। नहीं तो व्यक्ति चित्त के लालन को ही समझ लेता है बड़ा अच्छा हो रहा है। कभी कभी इसको ये भी लगता है मुझे बड़ा अच्छा ज्ञान है, कब तक लगता है, जब तक भक्त लोग जो है पूजा करते हैं, जो है सब प्रकार का प्रबंध करते हैं, बड़ा सुंदर है, तब तक तो ज्ञान पक्के रहता है। अगर गाली देने लगे भक्त लोग को, समय भी बुरा क्यों लग जाता है, और उसमें बुरा लग जाए तो फिर ज्ञान कहाँ पक्का रहे। तो सारा अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों को नहीं पकड़ रहा है तब तो ठीक है। तो चित्त का लालन का नाम समाधान नहीं है, शास्त्रानुसार जो है निष्ठा का नाम समाधान है। और चित्त के लालन का नाम समाधान नहीं है, उसकी एकाग्रता भले ही तुमको मालूम हो पर तुम्हारा भ्रम है वो, क्योंकि वो तो जगत के विषय को लेकर के एकाग्रता है, और वो जगत का निमित्त तो खत्म हो जाएगा तो एकाग्रता तुम्हारी ऐसी गायब हो जाएगी, हार्ट फेल होने लगेगी। वो तुम्हारी एकाग्रता का रस दूसरी जगह है, उस निमित्त से तुमको एकाग्रता मालूम हो रही है, उस निमित्त से तुमको शांति मालूम हो रही है। और वो निमित्त हटा करके देखो, निमित्त हटा करके देखो तो फिर उल्टी है। इसलिए जो है ये शास्त्र दृष्टि का व्यवहार जो है वो बहुत ही सोच विचार करके जो है रखा जाता है, इसमें मन का लालन नहीं है। शास्त्र दृष्टि में जो आपकी एकाग्रता है वो मन का लालन नहीं, इसीलिए कहा कि शास्त्र दृष्टि से जो तुम मर जाओगे वो दूसरे स्तर है, लेकिन जो परधर्म है भयावह है, मन नरक आदि लक्षण भयम आवह का उसका फल उल्टा है। वो तो भले ही देखने में अच्छा लगे पर उसका फल उल्टा है, वो नरक आदि लक्षण भय को देने वाला है। थोड़ी टीका देखिए, स्वधर्मम अवधूय, अपने धर्म को छोड़ करके पर धर्मम अनुतिष्ठतः, दूसरे धर्म का अनुष्ठान करता हुआ स्वधर्म अतिक्रम दो अतिक्रम कृत दोषस्य, अपने धर्म को छोड़ दिया जो ये दोष हो गया वह दुष्परिहरत्वा, उसका परिहार हो ही नहीं सकता है, इसलिए न तत्यागस्याधियान, इसलिए उसका त्याग जो है वह श्रेष्ठ नहीं है, वह उचित नहीं है। ये बताइए तो पुस्तक की जरूरत हो तो पुस्तक है मेरे पास, तुम्हारे कौन पुस्तक है, हाँ तो वो पुस्तक मेरे पास ले आना। नहीं ये तो नहीं, ये है ना पुस्तकालय, अब वो हमको दे दो पढ़ाने के लिए, इसको किसी को दे दो उससे हम पढ़ा लेते हैं, तो किसी के काम नहीं। और उपनिषद की भी एक पुस्तक है मेरे पास, काशी से ले आए हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो कल के उसमें ये हो गया था कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात्मनिष्ठिता, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म, ये पैसा एक परंपरा ऐसी मानते हैं गीता के इस प्रकरण के अनुसार कि देखिए पहले श्रद्धा की जब हानि होती तभी ये परंपरा चलती, श्रद्धा की हानि न हो सब तो शास्त्र की बात को जो का तो धारित कर लिया, कोई प्रश्न का तो कोई प्रश्न नहीं। सबके मूल में यही है कि श्रद्धा की हानि, शास्त्र के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए कि यही जो है, ये शास्त्र जो कह रहा है यही ठीक है और यही हमको करना चाहिए। तो जब श्रद्धा की हानि होती है तब क्या होता है? देखो, जब तक किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, तब तक तो कोई समस्या नहीं। पर जब श्रद्धा की हानि होगी तो पहली चीज उत्पन्न होगी असूया, दोष दर्शन। तो ये गुण होगा उनमें, उसमें भी जो है दोष आविष्करण में बुद्धि प्रवेश हो जाएगी। इसलिए मधुसूदन जी ने इसका संग्रह किया अपने टीका में, उन्होंने संग्रह किया कि श्रद्धा हानि तथा सूया, श्रद्धा हानि होगी तो फिर असूया उत्पन्न होगी और असूया उत्पन्न हो गई तो दुष्ट चित्तत्व। अब जब यही असूया उत्पन्न हो गई तो दोषे देखने लगा हो तो दुष्ट चित्तता हो गई उसमें, तो दुष्ट चित्तत्व आ गया उसमें। और दुष्ट चित्तत्व जब आ गया तो उसकी बुद्धि मूढ़ हो गई थी। दुष्ट चित्तत्व मूढ़ते, दुष्ट चित्तत्व हो गया तो उसकी बुद्धि मूढ़ हो गई, और जब मूढ़ हो गया तब फिर प्रकृति वशित्व आ गया। अब मोहित है तो प्रकृति जैसे चलाएगी, जैसा जो है उसका धर्म जो है वह प्रकृति चलाएगी उसे चलेगा, तो प्रकृति वशित्व हो गया उसमें। अब शास्त्र के वश तो उसका व्यवहार रहेगा नहीं, तो प्रकृति वशवर्ती तो, और जब प्रकृति के वश में होकर के सारा का सारा जो है वह उसके प्रवृत्ति हो गई तो फिर राग द्वेष उत्पन्न होगा। प्रकृति वशित्व में राग द्वेष की प्रधानता है, तो प्रकृति वशित्व में राग द्वेष की प्रधानता है तो राग द्वेष हो के पुष्कल हो क्या है राग द्वेष उत्पन्न होगा, कहीं राग होगा कहीं द्वेष होगा, ये उसके जीवन में रहेगा। और जब राग द्वेष हो जाएगा तब पर धर्म रुचि उत्पन्न, तब वो पर धर्म में उसकी रुचि होगी, नहीं तो पर धर्म में रुचि कर जो नहीं करना चाहिए उसी में रुचि हो जाएगी। तो मूल ने यहाँ पर इस प्रकरण में यही निर्धारित किया कि जो शास्त्र के प्रति श्रद्धा का अभाव है, गुरु के प्रति जो श्रद्धा का अभाव है, यही मूल में दोष है और उसी के कारण ये सारे के सारे दोष जो है आज जो जीवन में आ रहे हैं। श्रद्धा अपने यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं थी कि अंधविश्वास कह करके जिसको उड़ा दिया उन लोगों ने, ऐसा नहीं है। सब श्रद्धा तो इसलिए है कि युवा जो है उसमें शक्ति का उद्रेक है, क्योंकि सभी प्रकार की शक्तियां जो है वह उद्वेलित होती पर उसमें अनुभव नहीं है। शक्ति तो है पर अनुभव नहीं है, और बुढ़ापे में जब अनुभव आएगा तो शक्ति नहीं रहेगी, ये जगत की बदलनी है। बहुत वृद्ध लोग कहते हैं कि पहले यह ज्ञान होता कि संसार ऐसा है तो दूर से ही हाथ चलेंगे, पर आप क्या करें, आज तो बड़ा मुश्किल है। श्रद्धा और विश्वास में फर्क क्या है? फर्क अलग चीज है, वो अलग विषय। अभी हम जिस पर लक्ष्य दिलाना चाहते हैं कि जब हमारे जीवन में शक्ति है तब हमारे जीवन में अनुभव नहीं है, और जब अनुभव जीवन में आता है तो शक्ति नहीं रहती। अब ये जहाँ अनुभव है वहां से वो शक्ति चले तो इसके लिए श्रद्धा छोड़कर के क्या उपाय है? इसके लिए श्रद्धा छोड़कर के कोई उपाय नहीं। गुरु में अनुभव है, शिष्य में शक्ति है, और शिष्य की शक्ति गुरु के अनुभव से परिचालित हो। इसके लिए श्रद्धा छोड़ के क्या उपाय है? जबरदस्ती करोगे तो ग्रंथि होगी, ग्रंथि होगी तो वह संघर्ष करने को तैयार हो जाएगा। तो श्रद्धा तत्व एक ऐसी चीज थी कि जो श्रद्धा तत्व के आधार पर ही जो है वह सारा काम दिखा था, शास्त्र का अनुभव था, उस अनुभव के प्रति जो है गुरु गुरु में अनुभव है, उसके प्रति जो है वह उस बालक की श्रद्धा है। तो श्रद्धा है तो उस अनुभव से जो है वह परिचालित हो गया जीवन, तो शक्ति का कहना पद्य नहीं, शक्ति को दिशा ठीक मिल गई। तो ये जो श्रद्धा तत्व का महत्व था अध्ययन, उसको अंग्रेजों ने जानबूझ करके शिक्षा नहीं करे, अंधविश्वास करके। पर यदि विचार करके आप देखो तो एक छोटा बालक है, उसको कहते तुम्हारे माता है, अच्छा तो माता करके याद कर लेते, ये पिता है पिता करके याद कर लेते हैं, ये भाई है भाई करके याद कर लेते हैं, उसके अंदर श्रद्धा है कि नहीं? श्रद्धा आपकी जन्मजात संपत्ति, वो जन्मजात संपत्ति है, और जो कुछ भी अभी तक हम लोगों ने पाया है वो उसी से पाया, उसी से पाया है, नहीं तो शिक्षा तक वहां कोई विकल्प नहीं हुआ। अभी आधुनिक शिक्षा में आकर के क्या है कि वो अपने को बुद्धिमान समझने लगता है, वो श्रद्धा को ढकने लगता है, तभी इसके जीवन में जो है वह बल नहीं जाता। यही एक रहस्य है, वो हमारे पास एक रहस्यात्मक शक्ति जिसको हम अपने बुद्धिवाद के द्वारा जो है आच्छादित करके रखते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा कि देखो ये श्रद्धा की जो हानि है, ये श्रद्धा हानि तथा सूय तब दोष दर्शन हमको सब जगह दिखता है, माता में पिता में गुरु में शास्त्र में सब जगह दोष दर्शन दिखता है। बहुत लोगों को दिखता है, कहते आजकल कोई साधु साधु तो कोई दिखते हैं, साधु कैसे दिखेगा आपको? हमें कहा कोई नहीं दिखता, तो आप साधु रहे तो आपको दिख ही रहा है, तो कल एक साधु तो दिख ही रहा है एक साधु तो दिख ही रहा है, कोई नहीं थे जो एक साधु तो है ये तो ठीक है, तो क्यों कहते साधु नहीं दिखता, साधु तो दिख ही रहा है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर देखिए श्रद्धा की हानि हुई तो असूया हुआ, असूया हुआ दुष्ट चित्त तो हो गया, और दुष्ट चित्त तो जहाँ पर हुआ तो मूढ़ता आ गई, अब मूढ़ता आ गई तो प्रकृति वशित्व आ गया, प्रकृति वशित्व आ गया तो राजदेश आ गया, अब उसका जीवन राजदेश से ही चल रहा है, अब वो जो है वह चाहे पाप करे पुण्य करे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, जैसा राजदेश चल रहा है। अब अर्जुन के मन में एक बात ये आती है, कई प्रकार टीकाकार लोग इसको लेते हैं कि कुछ टीकाकार ऐसा मानते हैं कि भाई यहाँ तक निर्धारण हुआ कि ईश्वर है धर्मा धर्म है, प्रकृति जो धर्मा धर्म है, राग द्वेष है, ये सब प्रवर्तक है, इसके प्रवृत्ति का हेतु कौन है? अरे ईश्वर के बिना भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, तो ईश्वर प्रवृत्ति का हेतु है, धर्मा धर्म जो है प्रवृत्ति का हेतु है, इधर आपने कहा राग द्वेष प्रवृत्ति के हेतु है, तो ये सब मिल करके जो है कोई प्रवृत्ति के हेतु बनते हैं, या कोई इसमें एक प्रधान है बाकी गौण है, ये प्रधान है बाकी। अर्जुन के मन में ये है कि अब जो है वह तमाम शत्रु हो गए, कहां से किससे किससे लड़े, और एक प्रधान जो है यदि पता लग जाए कि उसी के कारण प्रवृत्ति हो रही है तो उसको उससे लड़ा जा सकता है। दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि यहां पर अर्जुन का प्रश्न इसलिए है कि जब ये राग देश और धर्माधर्म प्रकृति ही प्रवृत्ति का हेतु हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये जीव क्या करेंगे? ये जीव क्या करेंगे? ये परवश है, ऐसा अर्जुन के अंदर विचार आता है। तो परवशता में वो जानना चाहता है कि वस्तुतः हमारे प्रवृत्ति का हेतु है क्या, वस्तुतः प्रवृत्ति का हेतु क्या है, उसको जानना तो चाहिए। इसलिए जानने की दृष्टि से जो है प्रश्न करता है अर्जुन उवाच। अथ केन प्रयुक्तोयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयः बलादिव नियोजितः। कहते हैं कि हे वार्ष्णेय, वार्ष्णेय ये संबोधन वृष्णिवंशी थे। कौन? श्री कृष्ण जो है वृष्णिवंश के, और कुंती भी कहां की कन्या थी? वहीं की थी ना, वृष्णिवंश की कन्या थी, वार्ष्णेयी थी है? और वार्ष्णेयी के पुत्र जो है वह अर्जुन है। तो हमारा आपका संबंध है, आपके बुआ का मैं लड़का हूं, तो हमारा आपका संबंध है। तो ये हमारा आपका संबंध है तो आपको तो उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक ठीक बता देना चाहिए कि वस्तुतः जो है ये कौन अपना शत्रु है और उसको कैसे मारा जाए, इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो लंबी चौड़ी बात न करके ये बात हमको मुख्य रूप में बताए। कोई कोई टीकाकार तो जो है वार्ष्णेय का अर्थ ही विलक्षण कर देते, कहते हैं कि ब्रह्मानंदा व्रतम वर्ष की थी वृष्णि। जो साधक जनों के लिए ब्रह्मानंद की वर्षा करता है उसका नाम है वृष्णि। और ऐसा जो वह वृष्णि कौन हो गया? सम्यक बोध, सम्यक ज्ञान जो है ना, यही ब्रह्मानंद रस का यह अनुभव कराता है। तो तेन अवगम्यते इति वार्ष्णेयः, उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही कृष्ण जाना जाता है, ऐसे नहीं जान सकते आप कृष्ण। शंकरानंद जी ऐसा अर्थ करते, वो ऐसा अर्थ करते हैं कि वर्षतीति वृष्णि, क्या ब्रह्मानंदामृतम वर्षतीति वृष्णि। कौन ब्रह्मानंदामृत का वर्षा करता है? कहते सम्यक बोध, सम्यक ज्ञान जो है आपके अंदर ब्रह्मानंदामृत की वर्षा करता है। तो सम्यक ज्ञान ही वृष्णि हो गया, क्यों हो गया वृष्णि? अब तीन अवगम्यते, उसके द्वारा किसको जानेंगे आप? उस ज्ञान के द्वारा जाना कौन जाता है? कृष्ण, आत्मस्वरूप कृष्ण, उसके द्वारा जाना जाता है उस ज्ञान के द्वारा। इसलिए कृष्ण हो गए वार्ष्णेय, पर वो पहले वाला अर्थ व्यवहारिक है, ये अर्थ को ज्यादा बड़ा अध्ययन ऐसा। और यहाँ पर ये है संबोधन वार्ष्णेय, अर्थ को समझिएगा कि पृथक प्रश्न का आरंभ यहाँ पर है, इसलिए कह दिया कि प्रश्न जो है पृथक प्रश्न हमको करना है, सीधे जो है प्रश्न करना है, आप भी सीधे उत्तर देना, क्योंकि तो आप अपने हैं, दूसरे नहीं हैं। जो दूसरा होता है वो घुमा फिरा करके कहता है, जिसकी जंजाल में रहे समझ न पाए, और जो अपना होता है वो सीधा बता देता है कि ये बात सी। इसलिए वार्ष्णेय आप अपने हैं, इसलिए हमारा आपका संबंध है, इसलिए हम जैसे सीधे प्रश्न कर रहे हैं ऐसे आप भी उत्तर सीधे दे। उनको ऐसा नहीं कहना कि पहले हमने सृष्टि के आदि में कहा था, ऐसा कुछ नहीं कहना। उसको सीधी बात बता, इसलिए कहा अथ। अच्छा अब कहा कि क्या प्रश्न है तुम्हारा, तो केन प्रयुक्तो अयम पुरुषः पापं च, ये पुरुष जो है, पुरुष तो उसी को कहते हैं जो पुरुषार्थ कर सके, और पुरुषार्थ वही कर सकता है जो कार्य कार्य को जानने वाला हो।